Hello, hello, party people, summer, kiss, kiss in the mix, live de la mare, live din Costinești, ca în fiecare după amiază, de luni până duminică, nu avem pauză, pentru că dacă tot suntem în vacanță aici, combinăm, împletim utilul cu plăcutul, nu? Transmitem în fiecare zi. Ce-ți mai plac vacanța? Salutare încă o dată de aici din Costinești, Junk și Olix împreună cu voi, până la ora 11, este ziua cu numărul 10! 10 zile au trecut din cele 60 pe care le petrecem toată vara la Costinești, suntem în transmisie directă în fiecare după amiază, fie că e vreme frumoasă, fie că ninge. Fie că e luni, fie că e duminică, 7 zile din 7, DJ-ang și Olic sunt live de pe plaja din Costinești. Cu mixuri live, artiști, premiere, invitați și așa mai departe. Puțin mai încolo o să o avem invitată la Summer Kiss pe Amna. Da, Amna vine astăzi alături de noi. Bine, este deja alături de noi aici. E aici, se brozează puțin înainte de a intra în direct. Și cred că o să înceapă să facă poze din momentul ăsta cu toată lumea de aici de pe plajă. Poze le găsiți pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Te-am întâlnit, Mr. Olix. O pupăm și pe colega noastră, Ana Moga. Ea se află acolo în studioul din București. La regia de emisie. În regia de emisie din studioul principal. Începem cu Michel Ciran, o piesă care ne place foarte mult, Only You. Only You se cheamă și când am lansat-o în premieră la Kiss Kiss Dynamix, am zis o să fie un mare hit. Și iată că se dovedește că așa e. Bun, hai să ascultăm cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. Only you, only you, my beautiful dream. I loved you, only you, only you, you gave me your heart. Only you, only you. Kiss in the mix. Kiss in the mix. Astăzi avem ziceam Amna aici în studioul Kiss FM în fața Beach Barului. Hello, bună dimineața. Hello, bună dimineața. Pentru mine, pentru tine nu. Pentru mine nu, pentru mine a fost pe la 5 dimineața. Ai vrut să prinzi bronzul de dimineață după răsărit? Aerosoli. Foarte tare. Ce face Amna? Ce face hitul Tell Me Why? Hitul Tell Me Why este number one pe unele radiourile de la noi din țară. Se mișcă foarte bine și în afară. Suntem locul 2 în Polonia. Weekendul acesta suntem invitați la premiile ESCA și în Spania, cea mai bruscă urcare pe Maxima FM, foarte, foarte tare radioul de acolo. Ce să vă zic? Așa, cu cât a urcat? Cum? Brusc pe, de pe 50 pe 2? De pe 51 pe 30. Foarte tare, bravo! Foarte tare, bravo, felicitări! Mulțumim! Ne bucurăm să aflăm că artiștii români din ce în ce mai mult ne reprezintă afară, nu? Pentru că vorba aia suntem talentați, avem producători, avem voci bune. Exact. Ce faci tu la mare? Cât mai stai la Costinești? Păi astăzi o să plec. În seara asta plec înspre București. Și am vrut să vă prind neapărat. Foarte bine, uite, facem chiar acum și poze. Le punem pe site-ul kissfm.ro. Le punem și pe facebook.com/kissfmromania. Și între timp o să ascultăm piesa care are parte și de un videoclip foarte haios, cu ursuleț, cu niște băieți care dansează foarte, foarte tare. Am înțeles că și videoclipul și piesa sunt făcute de Top Boxer, nu? Exact, el a fost cu ideea, cursuleț, cu tot, cu tot, cu tot. În Brașov l-am filmat. După părerea noastră e super tare clipul, nu știu dacă vouă vă place. Dacă vă place Amna, vă rog dați un like pe Facebook. Cum te găsi pe Facebook? Amna. Amna simplu, Amna, da? Amna simplu. Simplu. Okay. Amna simplu. Hai să ascultăm din nou piesa pe care o știm foarte, foarte bine și apoi te întrebăm din nou două, trei chestii, da? Ok. Live din Beach Ball Kiss FM, de la Summer Kiss Costinești, Olic și DJ Ang împreună cu voi și artiști invitați, astăzi Amna. Live de la Malul Mării, live din Beach Barul Kiss FM, Oleg și DJ Ang împreună cu Amna. Astăzi piesa pe care tocmai ți-a auzit-o, Tell Me Why, ne întoarcem cu ea în direct aici din Beach Bar. Da, așa că ar trebui să meargă și microfonul. Microfonul ei. Cred că nu mai are baterie, așa încât îl dăm pe al lui Olix. Am revenit. Ok, să ne spui despre piesa cu numărul 2 deja, pentru că ești single-ul 2, piesa practic. Cu numărul 2, nu pot să vă spun prea multe, o să auziți. Lui Olix îi place foarte, foarte mult. Da, am auzit-o acum ceva timp. Cum se întâmplă să o fi auzit? E o piesă pe care Top Boxer o avea disponibilă sau cum? Nu știu, la Naftalină undeva o ținea bine, nu știu. Ceva în genul ăsta și eu am auzit-o în varianta cu vocea lui Tom. Da, deci... și eu tot aceeași variantă o am acasă. Ne pregătim să registrăm săptămâna asta, dar ia spune-mi, sună hit? Da, se pare că trebuie să vorbești de la celălalt microfon. Da, mi se termina să-mi ia bateria la microfon. Da, sună foarte hit. Sună foarte hit, da. Sper să fie mai hit decât Tell Me Why. Ok, Bata Maximă cu noua piesă. Succes la filmările videoclipului pentru piesa cu numărul 2. Mulțumim. Să înțeleg că o pregătești pentru toamnă dacă o faci acum, cred nu? Cred că pentru toamnă, da.

Săptămâni în Beach Bar. Summer Kiss Kiss in the mix. din Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young împreună cu voi. Am avut remixul, remixul făcut de băieții de la Man Studio, care sunt și producătorii acestei piese. Este remixul de club pentru Alexandra Stan, Get Back ASAP. Acum ne ocupăm de remixurile rămase aici la Beach Barul Kiss FM. Remixurile pe care cei care se află pe plajă le-au scris pentru cei de aici sau cei care sunt în țară, acasă și ascultă. De la Cipri pentru Gașca din Cluj. Pentru toți caratiștii de la CS Ionita Sport Center, sunt chisomanii, cineva din Râmnicu Vâlcea, sau ei sunt din Râmnicu Vâlcea. Pentru Mădălina și Tincuța, cele mai frumoase fete din Costinești. De la Sorina pentru Bogdan cu mesajul: fii mai dulce cu mine, vai ce drăguț. Salutări pentru cel mai bun tată din Costinești, de la Cosmina. Mamă, unul lung. Din partea lui Zoro pentru Kiss FM, în special cel mai tare FM din țară, cu marele respect pentru miliția MAPN, probabil. Madalina și Marcel Mihai, soră trăiască Costineștiul. Eu le-am zis să scrie cu litere mari, dar se pare că nu înțeleg. Pentru Ada și Sergiu cu mesajul: vă așteptăm la Costinești. De pe litoral, de la Ana Maria și Ionuț din Oradea, pentru părinții care sunt aici cu ei. Și mai am eu încă unul, cred că și Olex mai are două. Da, eu mai am două, astea așa, de la Marșa din, sau Marsa din Unirea Otopești, pentru Gașca cu care este la mare, Sevda Corn... Corn sau ceva, Cornel, așa, Madalina, Zoro și Mihaela, și pentru Florin, care este acasă, păcat că aș fi vrut să fii cu mine, vă iubesc. De la Gia, Dulcica, Ramona și toată gașca din Focșani. Și încă unul, cred că din partea lui Ionuț, sau sunt Ionuț, din partea părinților, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani. Live pe plaja din Costinești, continuăm mixul. Aranda Marchez avem chiar acum, împreună cu Cristina Șambalare, mixul semnat Claudio Cristo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Come here closer, yo. This is Kiss FM. Live de la Malul Mării, live din Costinești, live de la Summer Kiss 2011, unde am început săptămâna cu numărul 2 și în total suntem în ziua cu numărul 10. Jack și Olix împreună cu voi până la ora 18, live pe Kiss FM. Mai avem acum 3 piese între cele două calupuri de reclame. Începem cu DJ Project și Julia. Mi-e dor de noi. Avem Fly Project și Ana Moga, remixul DJ Ang și Isa pentru Goodbye. Plus un remix în premieră pentru Connector Ring the Alarm, un remix semnat LLP. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Live de la Malul Mării, Summer Kiss 2011. Vreme superbă, foarte multă lume în apă, la Costinești, zici că e weekend, pe bune. Da, pentru că la mare este weekend în fiecare zi. Hai să continuăm mixul Gașca, nu, cu banda lupilor de mare, în direct pe Kiss. Ahoy! Doar pe tale îmi scade, că sunt de pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești, unde ești tu? My door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Săptămâni, săptămâni în Beach Bar. Și tu sabes que digo. Goodbye. Whiskey-Dico. Whiskey-Dico. in a mix, Connector, Ring the Alarm, un remix pe care l-ascultați în premieră și în exclusivitate pentru moment. Remix semnat LLP. La Kiss FM, la Summer Kiss Live din Costinești, Ring the Alarm, ziceam, o variantă foarte, foarte nouă. Facem o scurtă pauză și apoi intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi transmisă din Costinești. 5 fără 5 minute arată ceasul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know? Kiss in the mix live de la mare, live de la Costinești. Începem ora cu numărul 2 de astăzi. Începem de săptămână, ziua cu numărul 10. Este luni, dar este o zi în care lumea e la mare ca și cum ar fi weekend. Da, vreme foarte, foarte frumoasă și cred că asta i-a făcut pe toți cei care sunt aici să vină sau să rămână în continuare alături de noi în Costinești. Dar cred că astăzi se află mai multe lume în mare, în apă, decât la prăjit. Mai ales că e ora aia la care soarele arde și e bine să fii, să te afli mai bine în apă, nu? Poate între două, trei piese ar trebui să vedem și noi cum este apa, pentru că sunt tare curios. Foarte bună. Am făcut o baie ieri, este superbă. Este perfectă, este numai bună de stat, răcorit în ea și apoi să stai pe plajă 5 minute. După aia din nou în apă. Bun, păi mâine promit să vin și eu mai devreme un pic și băgăm și o baie în mare. Avem play în Winnie Abibi pe început de oră. Ne întâlnim cu Gwen Stefani, una mai veche. Let me blow your mind. Plus vin și Deepside DJs la cererea ascultătorilor de aici de pe plajă. Never be alone. Live de la mare, Summer Kiss, Kiss in the mix. DJ Anxiolix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Dripping your love deep inside of me. Time from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me till my head is full of you soul, hear my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Kissing the Mix, Never Be Alone, Olic și DJ Ang împreună cu voi, live din Beach Barul din Costinești. Pentru cei care ne ascultă de acasă, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/kkm. Avem acolo podcastul Kissing the Mix, i-a datat, el a zis, cu toate înregistrările de până acum. De asemenea, pe kissfm.ro/partidul avem înregistrările petrecerilor din acest weekend cu partidul Kiss FM. Așa încât colecționare, chisomare care vor să aibă toate edițiile și de la mare și din weekend de la partid, la ei în calculator, în PC-uri, în MP3 player, în iPod-uri, pot să intre pe site, pe kissfm.ro/kkm și pe /partidul, foarte simplu, pentru ascultare și download gratuite. De asemenea, vă invităm și pe blogurile noastre, la fel, pe cei care au un calculator în față, pe ovidiusinescu.ro și pe olix.ro. Și vă invităm și pe Facebook, avem tracklist live acolo în cazul în care nu recunoașteți piesele pe care le punem noi în mixuri. facebook.com/kissfmromania. Cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Sour Kiss. Ahoy! Yeah. Every day and every day. săptămâni, în Beach Bar. We never stop, we roll, we never. More Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi în continuare live din Costinești. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Da, toată rețeaua asta vreau să zic. Intrați și pe kissfm.ro/live pentru cei care sunt în afara țării sau pentru cei care sunt pe internet acum și vor să ne asculte. Să simtă nebunia, distracția, pulsul verii de aici de la malul mării. Avem derichisuri lăsate de cei de pe plajă, pentru cei de acasă, dar și pentru cei de pe plajă de aici, pentru prietenilor de pe plajă. Uite, avem unul pentru prietenii de la Bistrița, vă invităm la mare, semnează Dudu și Mircea. De la Tibi pentru Anca, stai liniștită, lacrimile pe care le-am vărsat pentru tine vor trece, te iubesc mult, soarele meu. Suferim, suferim și la mare, nu în loc să te simțim bine aici. Cum, de ce să ne simțim? Așa, din partea șezlongarilor de la sectorul 3 pentru Ion, hai acasă! De la Ioio pentru mama, sora și nepoțelul meu Ștefănuț, vă pup cu drag. Pentru familia Petran din Baia Mare, Radu din Selaj, Petrișor din Baia Mare, gânduri bune, sănătate, fericire, spor în toate, distrați-vă în puii mei, că suntem în concediu și avem muzica cea mai bună, semnează mari, mulțumim și noi frumos. De la Judy J, pentru toți chisomanii din Câmpia Turzii și toate colegele de la supermarket. Ce mai avem aici? De la Josh pentru Cristina, te iubesc mult de tot, și pentru colegii mei de la Butoane, Olic și DJ Young și Aida, pentru omul cu... Pentru omul cu turnicile? Ce sunt? Cu furnicile, furnici? Omul cu furnicile. Pentru furnicarul șef Foria de aici, care are un joc obsedant cu furnicile. I-am zis, cu siguranță i-au omorât toate furnicile de pe plajă până acum. Da. Nu mai sunt. Ok, de la Loredana pentru cel mai bun frate e Claudiu și toți craiovenii de pe plajă. Vă pup, mai am încă unul. Hai să facem schimb, ia citește-l tu pe asta, că e scrisul tău. Da, de la Beatrice pentru Ioana din București, la mulți ani și noroc în viață. Mai are la mulți ani tot ea, pentru șefa Loredana. La mulți ani de la Tabăra Copiilor Activi și Meritoși. Asta e numele ei, să știi. Asta e numele taberei, da. Ok, am ca așa o cheamă pe fată. Copii activi și meritoși. Ok, la mulți ani și din partea noastră. Pentru de la Mihai pentru Ana, la mulți ani cu Plan Winnie, a Bibi cu Muse, te iubesc. Și mesajul, te iubesc. Încă unul de la Karim Grig Pulpă pentru cele mai frumoase fete de la Târgoviște. Vă așteptăm la Costinești, unde este o vreme superbă și lumea se distrează aici cu Summer Kiss. Asta e tot scrisul tău, cred că da, nu? Și pentru cea mai șmecheră tabără, să ne vedem și la anul pe cea mai șmecheră plajă cu cel mai tare radio, Summer Kiss. Mulțumim frumos. Avem trei piese foarte tari, una mai veche acum, Aguardiente de la Christian Meloni. Smiley vine cu Dream Girl, remixul Radio Killer și Jennifer Lopez, I'm Into You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

Morning Kiss Kiss in a Mix, J-Lo și Dayvot Remix pentru I'm Into You live pe plaja din Costinești. DJ și Olic sunt împreună cu voi până la ora 18. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu încă 3 piese foarte, foarte tari în direct de aici din Costinești. Ne auzim în toată țara. Summer Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Summer Kiss 2011, cu alte cuvinte. Suntem în direct de la Mare, de la Costinești, Olic și DJ Young împreună cu voi. Mai avem încă o tură de dedicații, ultima pe ziua de azi, și încă 3 piese mixate înainte de ora 18. Avem de la Ligia și Bianca pentru Anastasia Gârcineanu, pentru... Da, asta era scrisul meu. Să aveți o vacanță de neuitat și toate cele bune de la Ligia și Bianca. De la Mișu și Vio pentru colegii și colegile de la Sibiu, de la pizzerie. Vă așteptăm la Mare, la Costinești. De la Bărăgan pentru Alexandra și să îl ierte că a supărat-o, cred, da, că a supărat-o. De la Mona și Roxana pentru toți băieții din Timișoara. Și de la Simina, cred, pentru soțul ei Cosmin, te iubesc. Și pentru Young and Olix, mulțumim frumos! Young and Olix, pentru Vica și Madalina, aveți cele mai frumoase zâmbete de pe toată plaja, de la Paul. Și mai e încă unul tu aici, ultimul de azi. De la Dena, Ramona și Corina din Târgoviște, pentru Oana și băieții din Tabăra de la București. Și de la Silvia, pentru soțul ei Cosmin, te iubesc, și pentru DJ Young and Olix. Ok, mulțumim foarte, foarte mult! Se recunoaște deja piesa... Alessia, Find Me, Ale Ale, remixul LLP, după care ne întâlnim cu o piesă... Ah, Crash și Alexandra Ungureanu, n-am eu scris numele aici. I Need You More, live de pe plaja din Costinești, de la Summer Kiss. Plus o piesă, o piesă, o să vedeți despre ce e vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. We're done for today, gata pentru astăzi. Am încheiat două ore transmise live de pe plaja din Costinești. Mâine o luăm de la capăt, în fiecare zi suntem aici. De luni până duminică, toată vara până la toamnă. Pentru că ne place aici în Beach Barul Kiss FM, unde este foarte, foarte multă lume. Dacă vremea ține cu noi, și asta se întâmplă de câteva zile, este foarte multă lume la Costinești. În curând o să avem boxe mari, mari, mari de tot aici. Și nu o să ne mai înțelegem între noi aici, lângă Beach Barul Kiss FM. O să facem gălăgie maximă. Adică o să facem ca anul trecut un fel de Summer Kiss Club aici pe plajă. Petrecere pe plajă, în direct. Îi mulțumim colegii Ana Moga, ea ne-a fost în regia de emisie din studioul 435 al Kiss FM România. Îi mulțumim și colegului Marian Boba, el rămâne alături de voi începând cu ora 18, alături de ascultătorii Kiss FM. Celor care se află pe drumul în București, către casa sau în țară, drum bun, să veniți la mare, vă așteptăm la Costinești, poftă mare celor care iau cina și celor care rămân la plajă, adică inclusiv noi. Le dorim bronzare plăcută, baie plăcută în mare în continuare și o seară frumoasă în continuare. Ne auzim de la 4 mâine după amiază din Costinești, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love sometimes. I'm so addicted. Kiss FM.